vii, spune-mi unde te duci, cărui stăpân îi slujești, spune-mi pe ce drum pășești. Ești sigur că e drumul bun, ești sigur că nu rătăcești, știi sigur spre ce veșnicie alegi. Plăcerea e locul finit. Tu spui că păcatul ai lăsat, dar te simți și mai murdărit. Ești sigur că ești împlinit, știai tu că Tatăl te așteaptă.